شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه، خیلی زیاد مهربونه. سلام به روی ماه شما بچه های گلم، خوبین؟ ماه پیشونیا، گلگلیا، الهی شکر. بچه ها کدوم از شما ها خیلی خوب شعر میخونه؟ آفرین آفرین. خب کیا خیلی قشنگ نقاشی میکشن؟ خدای من، همه دستشونو بلند کردن. حالا کیا دوست دارن براشون قصه تعریف کنم؟ همه تون خوش به حال من. امشب میخوام یه قصه قشنگ براتون بگم به اسم مداد طلایی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون، زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. یه آفتاب پرست کوچولویی بود که یه مداد طلایی داشت و با اون نقاشی‌های خیلی قشنگ می‌کشید. نقاشی‌های قشنگی از آسمون و خورشید. آفتاب پرست نقاشی‌هاشو می‌برد مدرسه، به خانم معلم نشون می‌داد. خانم معلمم برای اینکه تشویقش کنه نقاشی ها رو به دیوار کلاس می چسبون تا همه بچه ها ببینن. بچه مارمولک خالخالی طلایی وقتی با چشمای خوشگلش به اون نگاه می کرد، بچه ها می گفت که چرا من مثل آفتاب پرست نمی تونم اونجوری نقاشی های خوشگل بکشم. اون با خودش فکر میکرد که همه آفتاب پرست رو بیشتر دوست دارن چون نقاشی های قشنگی میکشه. بچه مارمولک از این موضوع خیلی ناراحت بود. دلش میخواست میتونست مثل آفتاب پرست یه عالمه نقاشی قشنگ بکشه تا بچه ها ببینن و بگن وای چه نقاشی های قشنگی، خوش به حالت مارمولک کوچولو که اینقدر هنرمندی. اما خب اون نقاشی کردن رو بلد نبود. نقاشیاش زیاد خوشگل نمی شدن. برای همین پیش خودش فکر کرد باید آفتاب پرست رو یه کوچولو اذیت کنه. البته این کار خیلی بدیه، ولی امیدواریم که مارمولک ما پی ببره که کاری زش بوده. مارمولک خالخالی یه روز یواشکی یه کار خیلی بدی کرد. بله بذاریم براتون بگم. مارمولک یواشکی مداد طلایی آفتاب پرست رو برداشت، بعدم مداد طلایی رو برد داد به بچه سنجاب خانم تا بخوره. آخه عزیزای من، بچه سنجاب خانم تازه دندوناش در اومده بود و هرچی بهش میدادن تون تون میجوید. از اون طرف آفتاب پرست ما هرچی گشت مداد طلاییشو پیدا نکرد. طفلکی خیلی غصه خورد، گریه کرد. از اون به بعد همه نقاشیاش سفید سفید شده بود، این برف زمستون. دوستش پروانه مهربون بهش دلداری میداد و نوازشش میکرد. حتی مقداری از رنگ طلایی بالهاشو برای نقاشی به اون هدیه داد. سنجاقک هم با اون بالهای نازک و ظریفش به سمت آسمون پرواز کرد و از رنگین کمان خواست تا کمی از اون همه رنگ طلاییشو به آفتاب پرست کوچولو بده. بقیه دوستاشم سعی کردن تا مقداری رنگ طلایی پیدا کنن تا حال آفتاب پرست بهتر بشه. آخر سر هم از آقای سگ، البته سگ آبی که شاخه های درخت ها رو با دندونای تیزش می تراشید، خواستن که یه شاخه کوچولو رو برای اونا بتراشه. سگ آبی با رنگ هایی که جمع کرده بود برای آفتاب پرست کوچولو یه مداد طلایی زیبا درست کرد. بچه مارمولک خالخالی از این ماجرا خبر نداشت. اون یه شب توی خواب دید که وقتی مداد طلایی رو برداشته، تمام خالهای طلایی روی پوستش هم یواش یواش کم رنگ شدن و به جای اونا لکه های سیاه اومده. اونقدر ترسید که از خواب پرید تا صبح خوابش نبود. هوا که روشن شد شروع کرد به گریه کردن. از کار بدی که کرده بود خیلی پشیمون بود. اون پیش آفتاب‌پرست کوچولو رفت، تمام ماجرا رو تعریف کرد و از اون عذرخواهی کرد. آفتاب‌پرست کوچولو اولش خیلی ناراحت شد، اما دلش برای مارمولک سوخت و اونو بخشید. بچه های گلم، عزیزای دلبندم، شما هم خوشحالین که این دوتا عزیز در آخر بالاخره با هم دوست شدن و مارمولک پی برد که کارش اشتباه بوده. اصلا گلای قشنگم، یکی مثلا دست خط قشنگی داره، یکی خوب فوتبال بازی میکنه، یکی خوب شعر میگه، اصلا یکی خوب شعر میخونه. هر کدوم ما یه توانایی هایی داریم و باید خوشحال باشیم از اینکه دوستامون اینقدر توانا هستن. شما که ماشاءالله، بله، هنرمندیم، هنرمندای کوچولو. خوش به حالتون، روی ماهتون رو میبوسم و میگم شب بخیر، خدا نگهدار.